Wyciągnijmy kosiarkę, spalinową lub elektryczną. Rozpalmy w sobie miłość do grilla o trzech, a nawet czterech palnikach. Wpuśćmy nowe pomysły przez stylową furtkę w równie stylowym ogrodzeniu. A my w Castoramie podpowiemy i zainspirujemy nawet zielonych. Poznaj nowy katalog Castoramy, pełen inspirujących pomysłów na ogrody, balkony i tarasy. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ministrowie edukacji z kilkunastu krajów zobowiązali się, że będą upamiętniać miliony żydowskich ofiar Holokaustu. Są już oficjalne wyniki wyborów we Francji. Zdaniem ekspertów druga tura głosowania będzie miała wpływ na całą Europę. Nieznani sprawcy uszkodzili drzewa na posesji ministra Jana Szyszki. Przyjechali do Oświęcimia z kilkudziesięciu krajów świata. 10 000 młodych ludzi, głównie z Izraela, ale także z Niemiec, Kanady, Argentyny, Meksyku i Polski, oddało hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. W Marszu Żywych, który przeszedł drogą śmierci w byłym hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, wzięli też udział byli więźniowie i ministrowie edukacji z kilkunastu krajów. Te przejmujące uroczystości obserwował Paweł Pawlica. Są! Każdy krok w tym miejscu jest przypomnieniem o ofiarach. Marsz jest sprzeciwem wobec przemocy, nietolerancji i dehumanizacji. Po pierwsze, jestem tu, aby upamiętnić zamordowanych, w tym moją rodzinę. Edward Mosberg, były więzień Auschwitz-Birkenau. Po drugie, spotykam się z młodymi osobami, które tu przyjeżdżają i opowiadam im historię, jak ludzie byli tu mordowani. To trudny marsz, nie ze względu na wysiłek, lecz myśli i emocje, które się tu pojawiają. Zastanawiasz się, czy robimy wszystko, aby nienawiść opuściła nasz świat. Ostatni naoczni świadkowie Holokaustu odchodzą, a pojawiają się osoby, które negują to, co się tu wydarzyło. Ten marsz pokazuje, że są ludzie, którzy nigdy nie zapomną o prawdzie. Marsz zakończyła ceremonia przy pomniku ofiar Holokaustu. Odczytano deklarację podpisaną przez ministrów edukacji m.in. z Polski, Niemiec i Izraela. Politycy zobowiązali się do zwalczania wszelkich form zaprzeczenia Holokaustowi, antysemityzmowi, uprzedzeń w stosunku do Romów i wszystkich form rasizmu oraz nietolerancji. Są już oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. I tak centrysta Emmanuel Macron zdobył 24% głosów, liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen nieco ponad 21%. Zdaniem ekspertów w drugiej turze 7 maja Francuzi zdecydują nie tylko o przyszłości swojego kraju, ale całej Europy. Tak o drugiej turze wyborów prezydenckich w tym kraju mówi politolog z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Łukasz Jurczyszyn. Podkreśla, że o ile Emmanuel Macron chce zreformować zarówno Francję, jak i Unię Europejską, to Marine Le Pen jest za tym, by Paryż poszedł w ślady Londynu i wspólnotę opuścił. Ekspert przypomniał, że Macron to były doradca prezydenta François Hollande'a. Uniezależnił się, ktoś mógł powiedzieć, że sprytnie odciął się od tego zbędnego balastu François Hollande'a. Na dzień dzisiejszy już może to powiedzieć, to był ryzykowny ruch, ale wyczuł tę potrzebę Francuzów i ten brak zaufania wobec partii głównego nurtu. Analityk Instytutu WIS Europa Wojciech Białożyt uważa, że w drugiej turze większą szansę ma Macron, choć jak podkreśla, wszystko może się zdarzyć. Brexit czy Donald Trump to były wydarzenia również nieprzewidziane. Wydaje się, że Macron jest na ścieżce do zwycięstwa. Jeśli wygra, Macron zostanie najmłodszym prezydentem w historii Piątej Republiki. Sylwia Białek, Polskie Radio. Emmanuel Macron ma 40 lat. Komisja Europejska potwierdziła, że w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Poinformował o tym Reuters, powołując się na rozmowę z wiceprzewodniczącym komisji. Zdaniem posła Konrada Głębockiego z PiS-u, gościa Pulsu Trójki, to jest bardzo zła wiadomość dla Polski. Może skutkować w przyszłości mniejszymi środkami, także z funduszy strukturalnych. Wiemy, że strefa euro ma swoje wewnętrzne, bardzo mocne problemy. Marcin Święcicki z PO uważa z kolei, że Europa dwóch prędkości jest już faktem, więc Polska powinna jak najszybciej dołączyć do tej pierwszej prędkości. Strefa euro na pewno jest taką inną prędkością i myśmy powinni rozważyć bardzo poważnie nasze wejście do euro, do czego się i zobowiązali, i co również ułatwi inwestowanie w Polsce i będzie stanowiło również lepszą gwarancję jakiejś takiej integracji z Unią Europejską. Nie będziemy zepchnięci do tej drugiej jakiejś kategorii. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Pojawił się kilka lat temu i zawsze był krytykowany przez kraje spoza Eurolandu. Nieznani sprawcy uszkodzili drzewa na prywatnej działce ministra Jana Szyszki w Tucznie na Pomorzu Zachodnim. Zniszczenie zauważyła przed południem osoba, która opiekowała się nieruchomością, informuje Beata Budzyń z policji w Wałczu. Doszło do uszkodzenia 33 drzew, tuja, świerk zwykły, świerk srebrny oraz daglezja. Sprawcy dokonali uszkodzenia poprzez ponacinanie drzew. Wstępne straty oszacowano na kwotę powyżej 500 zł. Policja szuka sprawców. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zaostrzyło przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnym terenie. Ustawa nazywana Lex Szyszko obowiązuje od stycznia. Teraz pozwala wycinać drzewa bez zezwolenia. W Senacie jest nowelizacja tego prawa. Zgodnie z nią o wycince trzeba będzie zawiadomić urzędników. Niepotrzebne będzie pozwolenie, będą natomiast kary finansowe. Ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. O tym meczu będzie głośno jeszcze długo. Wczorajsze El Clasico było popisem Leo Messiego, który golem w ostatnich minutach zapewnił Barcelonie zwycięstwo 3-2. W mediach nie brakuje pomeczowych analiz i wyrazów uwielbienia dla Argentyńczyka. Jednocześnie dziennik AS informuje, że Real zamierza odwołać się od czerwonej kartki, którą Ramos obejrzał za brutalny faul na Messi w 77 minucie. Zarówno klub, jak i sam piłkarz uważają, że kara była zbyt surowa. Zupełnie innego zdania są zawodnicy Barsy na czele z Gerardem Piqué. Marca pisze natomiast, że kolejnej kontuzji nabawił się Gareth Bale. Walijczyk grał wczoraj w wyjściowej jedenastce królewskich, jednak plac gry opuścił już w 39 minucie. Jak podaje Marca, to Bale poprosił Zidana o zmianę. Tymczasem niemiecki kicker tym razem nie chwali Roberta Lewandowskiego. Wręcz przeciwnie. Występ Polaka w zremisowanym jedynie przez Bayern Monachium meczu z Mainz gazeta uznała za jeden z dwóch najsłabszych występów Lewandowskiego w sezonie. Z kolei we Francji Kamil Glik został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki przez dziennik L'Equipe. Wczoraj Polak z AS Monaco zaliczył asystę w wygranym meczu z Olimpikiem Lyon. Na polskim piłkarskim podwórku pracę w Ruchu Chorzów oficjalnie rozpoczął Krzysztof Warzycha. Zastąpił trenera Waldemara Fornalika, który zrezygnował z funkcji. Nowy szkoleniowiec będzie miał trudne zadanie. Klub, który boryka się z problemami nie tylko natury sportowej, będzie walczył o utrzymanie. Zatrudnienie Warzychy w miejsce Fornalika to 15. w tym sezonie zmiana trenera wśród klubów ekstraklasy. Na co najmniej jedną zdecydowało się 10 klubów. Z tym samym szkoleniowcem grają wciąż Krakowia, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, Wisła Płock i Zagłębie Lubin. Zmiany nie będzie na razie w karierze Mateusza Miki. Siatkarz poinformował, że o rok przedłużył kontrakt z Lotosem Treflem Gdańsk. Wytłumaczył też, dlaczego nie znalazł się w kadrze narodowej na Ligę Światową. Przez te niecałe 2 lata różne rzeczy działy się w środku tego kolana, ale ogólnie problem cały czas krąży wokół więzadła właściwego rzepki. Nie jestem zadowolony ze swojej dyspozycji, a jest to też przede wszystkim podyktowane niezdolnością do treningu w maksymalnym wymiarze. To, że nie mam je w ogóle w składzie na Ligę Światową, pomoże mi w odbudowaniu swojej dyspozycji, w pomocy zarówno reprezentacji w przyszłości, jak i klubowi. I na koniec przypomnienie najnowszych wieści o stanie zdrowia Tomasza Goloba. Nasz żużlowiec, który wczoraj miał poważny wypadek podczas treningu motocrossu, jest utrzymywany pod respiratorem i w stanie śmiączki farmakologicznej ze względu na m.in. uszkodzenia płuc. Jego stan neurologiczny będzie można ocenić dopiero po wybudzeniu. Wiadomo, że uszkodzony został rdzeń kręgowy, ale nie można na razie wyrokować, jakie będzie to miało konsekwencje dla Goloba. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie, na północy i na Podlasiu przelotne opady deszczu możliwe. Wszędzie porywisty wiatr, najsilniejszy w górach, wysoko do 110 km na godzinę porywy. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do 4 stopni nad morzem i do 6 w centrum. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze i wciąż silniejszy wiatr. Temperatura zróżnicowana od 7, 8, 10 maksymalnie stopni nad morzem do 18, 19 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, w dużej części wspomnieniowej, bo dziś 35. urodziny Listy Przebojów Trójki. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantelajt. Dziękujemy i do usłyszenia, a już za chwilę Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty.

pokój i miłość po drugiej stronie szyby, po tej właściwie też, także w znakomitych nastrojach witamy i zapraszamy do 21. Anna Gacek, za szybą także Artur Rojek, za kilka minut kolejne off festiwalowe ogłoszenia i z uśmiechem też zapowiedź kolejnej piosenki, ponieważ w niej jest tyle gniewu, złości i agresji, że kompletnie burzy wszystko to, co powiedziałam przed chwilą. To będzie wyjątek w aksamitnym świecie pełnym łagodności, a dlaczego wyjątek, o tym opowiem za 2,5 minuty. Myślę, że odkąd jestem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nie było takiego kwietnia, kiedy nie sięgnęłam po muzykę z tej płyty. Live Through This, drugi album zespołu Hole, wydany właśnie w kwietniu 1994 roku. Jedna z takich płyt, chociaż to oczywiście bardzo indywidualna i osobista sprawa, które zmieniają życie młodej nastolatki, zmieniają, jak się czasem okazuje, raz na zawsze. I kiedy zobaczy się w nieodżałowanej telewizji MTV tę dziwną, rozczochraną, przesadnie wymalowaną postać w zbyt wydekoltowanej i za krótkiej sukience śpiewającej te wszystkie wściekłe słowa. No tak, to już nie ma powrotu do krainy bajek i w pewnym sensie to właśnie celebruję od kilkunastu lat, a ponieważ przy okazji jest to płyta, która ma swoje miejsce w historii muzyki, chociaż mam pełną świadomość, że ma tylu samo tak samo wielu fanów, co przeciwników, to jestem tym usprawiedliwiona, ponieważ tak, to jest jedna z najważniejszych płyt amerykańskiej sceny alternatywnej lat 90. A za kilka dni ukazuje się płyta, która pewnie nie sprawi, że jej autorka będzie tak słynną i tak kontrowersyjną i tak szeroko komentowaną postacią jak Courtney Love, ale różnica polega na tym, że autorka też tego sobie nie życzy. To jest płyta bardzo introwertyczna, bardzo schowana, ale też gdzieś z jakimś gniewem i zupełnie inaczej wyrażaną formą buntu, ale myślę, że ze wszystkich płyt w jej dyskografii ta nadchodząca jest tą najbardziej osobistą. Pleasure, przyjemność, ale skomplikowana. Nowy album Feist. joy. How long is that? 3,155,973,600 seconds. 876 million hours, or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights that never end. When you believe you'll never see the sunrise again, and a single second feels like a century. Już, tak się kończy. Trzeba być przygotowanym na ten moment. Feist z nowej płyty. Nagranie Century, w nim gościnnie Jarvis Cocker. Nowa płyta Feist, album Pleasure, ukazuje się w ten piątek. Jak się właśnie dowiedziałam od Artura Dojka, w Polsce będzie miał piękną naklejkę, która będzie przypominać, że Feist w tym roku na OFF Festiwalu. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. To prawda, to prawda. Też z dużą niecierpliwością wyczekuję tej płyty. Tutaj często rozmawiamy przed każdą prezentacją utworów o przysanie o tym, jak ta płyta będzie, jaka ta płyta jest już, bo ja jeszcze jej nie znam, Ania już ją zna. No i to jest płyta, która na pewno świetnie sprawdzi się na naszym festiwalu. To chyba jej najbardziej, z tego co słyszę, tak. Alternatywne. Offowa płyta, tak. Alternatywne wydawnictwo. Zresztą pierwszy singiel super to pokazuje, a koniec jest tego takim szczytowym dowodem. Feist jest na tej płycie w swoim stylu, żeby była jasność, jest na coś wkurzona i to dobrze brzmi. No, dzisiaj taki czas, że niełatwo się wkurzyć. Niełatwo się nie wkurzyć. Właśnie. Ale dzisiaj właściwie nie mamy powodów, żeby się denerwować. Same przyjemności, ogłoszenia off-festiwalowe. Kolejna pula nowych nazw, nazwisk, które dołączają do line-upu tegorocznej imprezy. Antena jest twoja. Dziękuję bardzo. Z ogromną przyjemnością ogłaszam jako pierwszy dzisiaj zespół. Zespół, który przyczyniliśmy się bardzo do jego reaktywacji. Po kilku latach przerwy na scenę w składzie Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Piotr Pawlak i Macio Moretti na bębnach wraca legendarny Łoskot. To będzie na pewno wyjątkowy koncert dla wszystkich fanów, tych panów, którzy się, każdy z osobna pojawiał się już na OFF Festiwalu, czy to solowo, czy w ramach innych zespołów. Jako Łoskot po raz pierwszy reaktywowany zespół, jeden z najważniejszych zespołów sceny jazzowej, która wywróciła do góry nogami polski jazz swego czasu, a w tym roku na OFF Festiwalu. Kolejna formacja pochodzi z poza Polski, a konkretnie z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych. Jest to zespół, który już gdzieś tam się otarł o festiwal kilka razy, ale nigdy nie udawało mi się z nimi do końca dogadać. Nigdy te terminy w 100% się nie zgrały aż do tego roku. Formacja pochodzi z Brooklynu. Zaczynali w 2008 roku jako hardkorowo-punkowe duo, po czym w 2012 roku przekształcili się w pełny czteroosobowy zespół i podpisali kontrakt z wytwórnią Secret Bones i nagrali dla niej kilka płyt, a od niedawna wydają płyty sobie sami w ramach swoich wytwórni, nazywają się The Man. Na pewno wszyscy fani amerykańskiej sceny, nowej sceny punkowej z tą nazwą się zetknęli. Koncert i zespół, który na pewno dostarczy wszystkim fanom tego typu gitarowego grania mega dużo emocji. Kolejna polska formacja, która też już pojawiła się na OFF Festiwalu, ale w tym razem w innej formie. Ostatnio mieliśmy okazję ich oglądać wraz ze Zbigniewem Wodeckim, zespół Mitch & Mitch. Tym razem Mitch & Mitch bez Zbigniewa Wodeckiego, a tuż po wydaniu swojej nowej płyty pod tytułem Visitantes Nordestinos z Kasinem, gościem, który towarzyszył zespołowi Mitch & Mitch w nagraniu nowej płyty. Kolejny wykonawca znowu ze Stanów Zjednoczonych. Osobiście jestem jego wielkim fanem. Nagrał, ma na swoim koncie dwie płyty. Pamiętam, że jak wydał swoją pierwszą płytę, to miałem takie uczucie, że narodził nam się nowy Tim Buckley. Zwłaszcza, że człowiek, o którym mówi, śpiewał bardzo, bardzo blisko Tima Buckleya. Ja jestem fanem zarówno taty, jak i syna, więc stałem się fanem też tego wykonawcy. Druga płyta, to było dla mnie zaskoczenie, to było kompletnie inne śpiewanie. Nie wiem, czy dlatego, że zbyt wielu ludzi kojarzyło ten głos z Timem Buckleyem, ale płyta druga jest inaczej zaśpiewana. Mówimy o artyście, który nazywa się Riley Walker. Dwie absolutnie rewelacyjne płyty na jego koncie. Druga pod tytułem Golden Things That Have Been Sung. To płyta, która obfituje w mega dużo przepięknych melodii. Z jednej strony prostych, folkowych ballad, z drugiej strony niesamowitych improwizacji. Zespół, który towarzyszy Rileyowi Walkerowi, to grupa świetnych muzyków i cieszę się z tego bardzo, bo to jeden z moich ulubionych ostatnio wykonawców. Scott C. Duncan, nowa postać na wyspiarskiej scenie, chociaż już na swoim koncie ma dwie płyty. Za pierwszą dostał nominację do nagrody Mercury Music Prize. Ostatnio supportował Elbow. Druga płyta na jego koncie i pierwsza wizyta na festiwalu. C. Duncan. Z kolei wykonawca Kornel Kovács, pochodzący z Węgier, a wychowany w Szwecji. To dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, której też nie zabraknie w tym roku na OFF Festiwalu. I znowu przenosimy się na wyspy. To myślę, że dla fanów muzyki punkowej rewelacja ostatnich miesięcy. Zespół pochodzi z Bristolu, ma na swoim koncie znakomicie przyjętą i zarówno studyjną płytę, jako płytę i jako koncerty. Zespół nazywa się Idols, płyta nazywa się Brutalizm. Na pewno koniecznie sprawdźcie, zanim przyjdziecie na OFF Festival, bo to jest zespół, który gwarantuje nie tylko świetne doznania dźwiękowe, ale też wizualne, znakomite klipy, świetna muzyka. Myślę, że koncertowo to będzie też petarda. Debiutanci na OFF Festiwalu. Cztery dziewczyny z Krakowa. Ubiegłoroczna sensacja. Na naszym rodzinnym podwórku. Już w tamtym roku myśleliśmy o tym, żeby dać szansę tym bardzo utalentowanym dziewczynom, ale doszliśmy do wniosku, że to może jeszcze za wcześnie. Myślę, że rok, który minął ostatnio, zadziałał na pewno z korzyścią na ich warsztat koncertowy. Dziewczynom nie brakuje naprawdę talentu. Świetne piosenki. Formacja nazywa się Lore. Kolejna formacja, tym razem z Warszawy. Kwartet, który wyraźnie inspirowany jest hardcorem i noise rockiem. Nazywają się Bastard Disco. I na koniec to, co dzisiaj zapowiadaliśmy w haśle NOT. Było kilka osób, które trafiło. Legenda sceny brytyjskiej, ludzie, którzy wyprowadzili punk na salony awangardy, zespół, który nazywa się This Is Not This Hit. To ostatnia formacja, którą dzisiaj ogłaszamy. No i też przy okazji zespół, który zastępuje w tym roku koncert Daniela Johnstona, który w ubiegłym tygodniu znalazł się w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i odwołał całą swoją trzy festiwale, które miał zagrać w tym roku w Europie, między innymi Off Festival. This Is Not This Hit, Bastard Disco, Lore, Idols, Cornel Kovacs, C. Duncan, Riley Walker, Mitch & Mitch, zespół The Man i reaktywowany na Off Festival zespół Łoskot. To wszyscy, których dzisiaj chciałem ogłosić i których zobaczycie w tym roku na Off Festivalu pomiędzy 4 a 6 sierpnia. Ten oficjalny line-up Off Festivalu już taki zapełniony powoli. Ile jeszcze zostało nam do ogłoszenia? Zostały nam dwa porządne. Dwa porządne? Tak. Rozumiem, że dzisiejsze też było z kategorii porządne. Tak, to dzisiejsze było z kategorii porządnych i na pewno przez następne 10 dni będzie towarzyszyło działaniom naszych serwisów socialowych. Natomiast te dwa, które zostały, są naprawdę bardzo mocne i wrócę do nich po długim weekendzie majowym. Zatem jest na co czekać. Ciebie oczywiście zapraszam do Aksamitu. Przypomnijmy jeszcze, kiedy tegoroczny Off Festival. Off Festival Katowice, Dolina Trzech Stawów, 4, 5 i 6 sierpnia. Zapraszał Artur Lojek. Dziękujemy. Dziękuję. W Aksamicie C. Duncan. Kiedy już ogłosimy wszystkich wykonawców tegorocznej edycji OFF Festiwalu, kiedy skończy się całe szaleństwo i dobrodziejstwo nowej muzyki, a to z reguły są ostatnie dni czerwca, w Aksamicie rozpocznie się mały OFF Festiwal, mały festiwal OFF Festiwalu i zaczniemy uważniej i częściej przysłuchiwać się wykonawcom, którzy w tym roku wystąpią w Katowicach. Teraz dwa razy z płyt nowych. Z jednej z nich zagramy w sensie fizycznym po raz pierwszy, a druga to dotrzymanie mojej obietnicy. Wracamy i wracać będziemy. gdy przestanie. Wyblakniesz, ale mocy nie trać. Wyblakniesz, zresztą zrobisz jak chcesz. Wyblakniesz, kobieta z Wydm, a wcześniej Ocean. Finał nowej siódmej płyty duetu Goldflap, albumu Silver Eye. Zanim kolejna piosenka w Aksamicie, aksamitne ogłoszenie. Za 2 tygodnie, czyli 8 maja, to będzie aksamitny poniedziałek o godzinie 20:05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na trójkowej antenie w ramach aksamitu koncert. To jest czas, by zdobyć na niego bilety, zatem 22,7 trójek, a także aksamit@polskieradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia, zgłoszenia wszystkich chętnych, którzy chcą usłyszeć, jak na żywo brzmi jedna z ukochanych, ubiegłorocznych, aksamitnych płyt. Roma zespołu Sody Boys. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. It's been